یقبل بیان دا سکم الفاظ ہی کہنا او مسئلہ حق مپٹوئے سکچ سبب دا لانت تے آگا مسئلہ چھ دیر لائق بل بیان دا آگا مسئلہ دا الہکم الہ واحد دا ربط اللہ جزا و الہکم الہ واحد الہکم لائق دا عبادت ستاسو الہ ستاسو حاجت روا ستاسو مشکل کشا ستاسو الہ واحد الہ یود دا واحد الہ واحد علماء ذکر کی واحد فی استحقاق العبادہ الہ ستاسو الہ واحد دے اور مراد وحدتنا استحقاق فی العبادت دے ایک یواز یاغا مستحق دے عبادت دے بل سوک لائق دے عبادت نشتر دے یا واحد دے اور نفی دا تعدد دا الہکم استاسو الہ چرے الہ واحد دے ندودی او نا دریدی نفی دا تعدد شا الہ استاسو یو دے ندودی او نا دریدی او یا مولی سیبا واحد ذکر کا دل پارا چی شاردا الہ استاسو الہ واحد دے داس واحد دے چی لا يتجزا چی دغین اجزا نہ جوری گی دغین تجزی نہ کی گی نہ ابن جوری گی نہ بل سوک جوری گی مسئلے مان پوچھے وحدت فی استحقاق العبادہ وحدت اے نفی دا تعدد شوا واحد نفی دا تبعیض شوا واحد نفی دا شریک شوا واحد نفی دا تعدد شوا واحد نفی دا تبعیض شوا الہ واحد دے لا الہ نفی دا جنس شوا لا الہ اللہ حضرت پر فرمائے روحم ذکر کی لا الہ مبتدا شوا خبر مقدر دے چھ موجود دے دا الا پ مان دا غیر شو لا الہ موجود نشت الہ نشت لائق دے عبادت موجود تیشو کنا الہ لا الہ موجود الا ما غیر لا الہ موجود غیرہ نشت سوک لائق دے عبادت موجود بغید اللہ نا هو الرحمن الرحیم دا علت شد پار ما سبقا سمانا الہ استاسو یو دے دو ندی درے ندی تیشو کنا شریک سوک نشتے دغین اجزا نجوری گی لا الہ موجود غیرہو آگے ذات نا بغیر بل سوک لائق دے عبادت نشتے مچ ارکلا آگے ذات تے الیق بل عبادت ولدے ہو الرحمنو زکا چگا محروبان دے ہو الرحیمو زکا چگا رحمتنو خاص والا دے خاون دا خاص میرا بانو دے مالک دا عامو دے چھ خاص میرا بانے ہم جاگی دی ہم آمی دے حقی دی لا الہ اللہ سے شو خبرہ لا الہ دا کتاب دے دا چا سا غنیش دے گوز آدمہ کتاب ہونا دے تو مناقب سلطانی ہوئی او دا جلد اول دے خلق ہوئی پنجاب تا چلار چنی حق باہو بے شک باہو بیڑا ڈک باہو ناتن ہوئی وی سلطان باہو حق باہو حق باہو چیغی شروع شی علک دا حق باہو موحد تیر شوی دے دا اقوان قبیلی نا تیر شو دا مناقب سلطانی او دی صفد ایک سونو عقیدہ و آورا ابیات دی آیت ترجمہ داخل کے وی ابیات دیوان حضرت سلطان باہو قدس سروح رحمت اللہ تعالی علیہ و یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو یقین لرم پدی عالم کے چھ بغیر دا غیزات نبل معبود نشتے موجود فی الکونین سوک نشترے مقصود فی الکونین بغیر دا غیر نسوکا یقین دانم دری عالم کے لا موجود الا ہو یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو بیاوی چکر اتدا مسئلہ بیان کے نو خلق بدی ٹکی کنا اتب یوازی وی چونتے کی لا بدست آری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا هو اللہ تیشوا چونتے کی لا بدست آری چکلا ترد توحید پلاستا کی راشی بیا یا تنہا چغمداری چت یوازی نو غم دس دے مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا هو. ٹھیک نا اس مخ کی بھی ناشنا خبر رکھی وہی بلا لا لا حرف لا بلا بلا لا الہ حمک حملاکن بلا بلا لا الہ حملاکن بگو اللہ اللہ بلا الہ حملاکن بگو اللہ اللہ بلام دا لا الہ سرا ٹول لا کا دیتا تصوف بھی دے خلق کو تصوف دے بے پیسو دے پا تصوف دیتا ہوئی بلا لا الہ حملاکن بگو واللہ اللہ چو نظر خود سوئی وحدت کن کلا مطلوب اللہ پلام دا لا الہ سرا دا طول ننفیو کا اللہ کو جود باندے خب غورو کا زمیر بدر تاوازو کی چلا مطلوب اللہ بیامکی گورا وی هو الاول هو الاخر ظہور آمد تجلی او هو الاول هو الاخر ظہور آمد تجلی او بذات خود حمیدہ حق لا فی الکون الا هو بیا مخی وی الا الا الا الا اے یار لا الہ الا توحید مانے الا اے یار شوفانی الا اے یار شوفانی مگو سالس مگو ثانی صوفی شاہ الا اے یار شوفانی اے دوست اللہ پہ توحید کے فانی شاہ الا اے یار شوفانی مگو سالس مگو ثانی سالس ثانی میں آیا هو الواحد هو المقصود هو الواحد هو المقصود لا موجود الا هو سبحان اللہ لا الہ الا هو هو الرحمن الرحیم هو ان فی خلق السماوات آسان دوست اس وقت کہہ دیتا دلائل دی بے شکا پیدائش تسمانو ول عرضی او پیدائش تسم کو ہاں واختلاف اللیل والنار او پہ اختلاف دشپی اور رضی دامگ اختلاف دی صورت حدیث کی میں والفلک اللتی او پاگا کشتو کی جو تجری روانے گی فی البحر پہ دریاب بما پر غسی سرا ینفع الناس جو خلق اللہ فی دیور کئی وما انزلا دا طول پہ ان لاند دی خان طول دی ان لاند دی وما انزل اللہ من السماء آغا چا اللہ ورید برنا من ماین اوبا بیا اوباسی فاہیا بالارضا حل تب حیات مانی میں کولی خوب پاتشی زور سر ور سر برا دیوس او دلتا فاہیا نمراد حیات و قوت نباتی دیں حیات و قوت نباتی حیات و قوت عاقلا تیجو کنا حیات حیات دنیوی حیات حیات اخروی حیات سشی صفت باری تعالی حیات حیات عقل حیات ارتفاع الغم وصلا وصلکم غم فمسلا نفان شوال تک تیشو حیات قوت نباتی لکداش حیات ارتفاع الغم سورة آل عمران کی راضی فرحو فرحینا حیات صفت باری تعالی والحی لا الہ الا هو حیات حیات اخروی قدمت لحیاتی آغا سورة فجر حیات حیات قوت عقل من کانا حیا ویحق القول على الکافرین قوت عقلی ریشو کنا حیات ضد موت آغا سورة فاطر حیات قوت عاقلا حیات قوت حساسا سورة انام اور سورة فاطر اس خبر پاتشو فاحیا بالارض اللہ جندی کئی پدے سرز مکا اللہ قوت نباتیا چی بعد موتها پست بنجر توبنا و بس فیا من کل دابا اللہ خوار کرنی پدے کہ ہر قسم مخلوق دابا مخلوق اس دابا ستوی ما یتوبو حلا وجه الارضی ہر اغشی چپ مقدس مکروان وی عام دے انس دی که جن دی وحوش دی که تیور دی درندی دی که چرندی دی که پری زکا چو سرے روانو گودا بابا ہو اول نگنا سرے خو بودا ہو نچاور تیو چی ایوہ شیخ اے شیخا مناتی خوی چی پینزیش ترجمی دا شیخ تی پر دانا ساو چی کی وی شیخا وی مانا وی اے بودا بابا دیو تو غصہ زعمتنی شیخن ولست بشیخن انما الشیخ من یدب دبیبا تو خو مات شیخ وی زخو شیخ نیما شیخ وارا چاہتے چی مینگی پا پل روان وی من کل دابتن اما یدب علا وجل ارض و تصریف ریاہی او پا گرزولو ہوا او پا چلولو دا ہوا گانو و صحاب المسخر او پا غوریزو جرندو کرشو کی بین سمائی والارض پر منزز مکد اسمان دا آیاتن اللہ دا اسم دا ان دے دکھو دا نور ہر یو دلیل خبر دا ان دے ہر یو دل خبر دا انا لا آیاتن اسم دا انا ترجمہ دادا لا آیاتن کی دا تن کی تنویر لپار دا تنوین لپار دا تفخیم شان دے تنوین تا خواہ کا پینزو یاد کری دی خنورم بگیش دے تا خوزان سر کرے چی تنوین پنجا قسم شد اے یاری من بگیر اول تمکن است ایو سالس تنکیر دیگر مقابل است ترنم بلا درم ای پنج قسم یاد کن کی شوی شوی بی نظیر اگی شاوی ما شوی شیو دی اگی شاوی شاو بادشاہ توی شو خواهن تو سا خیال دی منتا بار تک دی چاک پلا پل فن دی و دل تا دا تنویل چی دی دا تنویل تفخیم شان دی لآیات غٹی غٹی نخی دی اللہ غٹی غٹی نخی دی چاد پارا لقومی یاقلون آغا چاد پاچا قلمن دی زمان شیخ ترز دادے اے اس وقتی را اسو ترجمی تا اس وقتی زد تا الفاظ بنائی وان بی شکا پا اس پیداش تا اسمانونو او دزمکو آیاتن غٹی غٹی نخی دی اگرا دا بلند اسمان چا ادرولے بے دستنونا چا خیست کرے پستورو مزینو سرا چا اگرکا تا دیزمکتا چا خورکڑی دا او چا ڈککڑی دا دمیونا بیشکا اپ اختلاف دا لیلو نہار کی لآیاتن غٹی غٹی نخی دی شپا تیار جنیت تیار کری چا رز رنا کری چا نظامی لیلی نظامی نہاری دا سوک چلی والفل بل دلیل او بیشکا پا کشتو آگا کشتے چی ڈکی ڈکی پا درابونو کی روانی گی پار آگا سی سنا چی خلق لد تجارتی فیدی ورکی لآیاتن غٹی غٹی نخی دی چو گر دا دادم ردر نکشتے دیو بو پم لا چای سارا کری دا او چا روان کرے دا چار ڈوبے دو نہ بچ کرے دا وما ذلا من السما اور بھی شکا پورول دا اسمان کے دبرنا او گر دبرنا سنگ باران وری گی فاہیا او بیا پاپا دولو دزم کے پست بنجر توبا غٹی غٹی نخی دی چی باران سوک وری زمکی کیا بازی سوک راولی و بس فیہا او گر آخوا دیخوا رنگ برنگ مخلوق رنگ برنگ مخلوق دا چا پیدا کری دی و تصریف ریاہی او گرا بے شک پر چلولو دا بادنو نرم گرم سخت او نرم تیجو گنا گرم سرد سخت او نرم دا چا پیدا کری دی و صحاب المسخر او گر دا ورز رم دا کرشوی دکا دا بارانا دا سقیل شے پر میں دزمک اسمان چاٹنگ کری لآیاتن اللہ دا قدرت غٹی غٹی نخی دی ہو یاقلون اللہ مسئلہ حل شو گیا نا لیاقلون اللہ اللہ ذکر چوا من الناس غدر پا مشرک بان اللہ اللہ ومن الناس مانے یاد کر زجر پہ مشرک بانے خا ہائے ہائے خا داس منعم پری گے دے ہائے ہائے داس منعم رحمان و رحیم پریگے دے، داس احسان و مالک پریگے دے، اور غیر نہ تما بی اسباب ساتے نجاغی انجام. ومن الناس زجر بازی دخل کنا من اغسوک دی یتخذو چچانی ولی دی چچانی ولی دی من دون اللہ بغیر دلانا اندادن شریکان اغمخی بیانو شکا نا اندادن ہم سر پسی فاتو کے یحبونہم من ساتی دی انداد سرا من ساتی دے انداز سرا کا حب اللہ پشان د منی د خدای تو شیخ القرآن شیخ ترجمہ کا حب اللہ پشان د منی د اللہ. شاہ عبد العزیز تفسیر فتح العزیز کی لکھی کا حب اللہ مانند دوستی کہ با خدا اللہ کہ با خدا با ید داشت مانند دوستی کہ با خدا با ید داشت پا مانند اغا دوستے چکم دوستی اللہ سر پکاروا چکم مند خدای توب دا چیزو کنا مانند دوستی کہ با خدا با ید داشت از تفسیر فتح العزیز چیزو کنا وہی تفسیر با ہمراہ شما نہایت ضروری است کہ کتب خانے شما عزیز تفسیر ہاں ہیچ زمان و اس وقت خالی نہ شود این بی سی آر خوب تفسیر است و در این نقطه دقیقه بی سی آر است. بہرحال تیشو بھائی کا حب اللہ شان د منی د خدای تو مسئلہ شو کنا اللہ اللہ تفسیر عبد الماجد درابادی لکھے کا حب اللہ پشان د من د خدای توب چسنگ اللہ سر د خدای توب مینا دا نو داس دوی غیر اللہ سر مینا عرب سنگئی نو غرائب القرآن لکھی تفسیر غرائب القرآن لکھی اور دا واقعی غرائب نقطے بیانی دائی آتلان دی لکھی مولی سیبا اللہ اللہ دے دی لکھی لکھی دا زان سر غور نوٹ کا یحبونا عبادتہم کہب اللہ پشان دا منی دا خدای توب اللہ عبادت کی دا مخلوق عبادت کی او تقرب الیہم دویتا تقرب حاصل والانقیاد لہم دویتا عجزیان کی او یعظمونہم یاد دوی تعظیم کی ویخضعونا لہم او دویتا عجزیان کی لکہ دے زمانے مشرب تو گورا چکل دے قبر تلاشی نو قبر تو لاری سنگا ایسی او بیا چی روان شی نو قبر تا دے شانکی داز بشاتی لے روان دے ولی بیزتیو نشی ہاں کنا او دے داسی تعظیم کئی لکا تعظیم دا اللہ یا اللہ یا اللہ یا بابا یا بابا وی کن وی دیر پار صوفی سے وی چی تو اندر رنج یا وی تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذالک عندنا امر عجیب خدا گفتاد من جو من قریبا و بابا لم یقل انی قریب نو یحبونم کا حب اللہ پشاند منی دا خدای توب. حضرت عبد الماجد درآبادی خپل تفسیر بانی دیجے کے حاشے لکھی وی وہ مشرکین جو اللہ کے بغیر اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں اپنے دل کو ٹٹھول کر دیکھیں کہ کیا یہ شرک کے مرض میں مبتلا نہیں ہے. اور کل کل اگلی کی چھ قرآن چلتے چرتے دادی رکھی خبر دکھا ارمان چمال اردو ڈال لے وہی قرآن چلتے چلتے شرک پر ضربیں لگاتا جا رہا ہے. قرآن چلتے چلتے شرک پر ضربیں لگاتا جا رہا ہے. قرآن روان دے اور دشرک پدی کا فرق دسن راخلا ٹسا اور ٹسا کل والا دازی ماتی کل والا دازی ماتی کل والا دازی ماتی کل والا دازی ماتی تیشو کا نا قرآن چلتے چلتے شرک پر زر بھی لگاتا جا رہا ہے. اللہ اللہ کہو باللہ پشاند منی دا خدای توب اچھا پشاند منی دا خدای توب دا اللہ اللہ اغلق کار ساز منی نو مخلوق لم کار ساز منی بغیر اسباب نا غیلا سمی منی نو بغیر اسباب نو دیلم سمی والذین آمنو اغا کسان چه مؤمنان دی اشد حبن دیر سختی پا مینہ کی پا مینہ دا خود توب کی للہ اک یو اللہ لرا دے سمان شوا علماء لکی غرائب القرآن لکی اے مشرکم اللہ سر مینہ ساتی خو مخلوق سر مینہ ساتی لیکن کلا کلا اللہ سر مینہ غالب شی او دا مخلوق مینہ کم شی فاذا رکبو فی الفلک دعوا اللہ مخلصینا اور مشرک براہا کے یعنی حالت راحت کے پوشی غیر خدا نہ بلی او پا تکلیف کی را مدد کی اما مومن مرخ مرشی اللہ اللہ مرخ مرشی ٹکری ٹکری بشی اللہ نہ بغیر بچا ترا مدد شاہ انوئی نبی علیہ السلام فرمائی لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت ٹکری ٹکری خوشا لیکن اللہ سے سوک شرکی صدار جوڑو یادے مصنف تا ابن ابی شیبہ کی حدیث تے بیاو چاہتا تا پیش کو ما دخل النار دخل رجل فی النار بالزبابا ودخل النار ودخل رجل فی الجنت بالزبابا یو سرے جنت تا پا مچتلو بسرے دو زخت پا مچتلو مصنف ابن ابی شیبہ حدیث انشاءاللہ ما احل بی لغیر اللہ باندے چکل باز کم دا کتاب دا تراورم بیا یو سرے وہ دو کسان پلا روانو ایو زے کے درگاہ درگاہ پی نہیں سلے دے گرونو کی رخ سلے آ وہ دل تو شہید جنگ کرو دل تو وینت وشی ہوا سو کے دل تو شہید جنگ کرو دل تو سر پرو تو نو چ سو پلا رزینو کی گٹے کی لوٹے کی لڑکی روغندا سی او کرتا سفر سات سال آتے کشتے لنگ پل آتے کشتے نو ای دی تسلے ہوئی شہید چکم زے کی وینا تو شیوی دا جگڑا کرے دا نو بغیر دی دینا بس تیری گنا سا گٹو وردو اس لرگیو وردو خامتا من جوران ناس دی دربات درگاتا دو کسان مؤمنین روان دی یو نرو بلی الاخر ہیو ویالکا قربو قربو سا پیش کہے بلی سمانا شنو سخص دی قربو وی سیاد نشتر جیبون خالی دی وقرب ولو زباب سڑیا مچونی سا داسی انی سا داسی داسی کہو وردہ لیکن بعض خیلے کی تازو خبر ہے جسو قرآن و حدیث نہیں دے دیا مچان دیر مجھنی بے جماعت کے ناسی بیا ناسی مچ رہا ہے بیا بس دیر دگا یو کار اور جسو واقعی دا قرآن علیکہ اتاس کی تصویر سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن والے تلاوت شروع کا مچان مجھول نہ ببش اقرب لو زبابا یو مرگیری چو اللہ لا اقرب خدا قسم دے جو خوش نہ نیز دے کم بلورت اس زباب یعنی ایو شین زباب اس زباب مچنی زباب بیزت زا ابل تولی ورزا اگر نہیں ورزا یو ورزا نہیں ناغی مڑکا نبی علیہ السلام دخل رجلن بالزباب فی الجنہ اے بیادم التقرب بالزباب فی الجنہ ودخل رجل بالزباب فی النار یوم مچ نو ورزول جنت تلا بل یوم مچ ورزول پسلی وانی پر درگاہ بل دوزخ والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ اللہ تیشو مولانا سیوا اشد حبا للہ دا مومن ہر حال کے اللہ نے اعتماد نہ اچتے اور مشرق کو در پدر خاوری پا کما و داب المشرقین آئے زمانے کی یو گٹ و دل خست دا مدائی پوجا بوگا چاگے نہ بخست مند نہ دل خست دا اس مشرق روان دے حضرت مرحوم بے او روان دے چنڈا چلی جنڈا کو چلی کہنا حضرت بڑی رجبا پیخے کھولے وہ خلق وہ جی وہ اکرامات نہ منے وہ اکرامت نہ دی وہ بادشاہ جنڈا چلر دا پیارے اے بادشاہ گر جنڈا خود دا کرامت نہ دی حضرت بھائی وہ ہوا سر آلوزی ہوئے وہ بندے نے پتر ہوا نہ لوٹ دا پیارے یہ دا بھی ہوا سر آلوزی ہوا سرا خود پہ نہ جی دا کرامت دے زکا خواہ یو چی قبر جس پہ جنڈا وہ دافی بلا ہے دیوا بھی جلے پھر تو مشکل کشا ہے. گویا کہ ہر ہر قبر میں ایک ایک خدا ہے. دل مشرکین نظر دا سوا مومن کی مرشی کا نا خدے بشرک چلے نہ کہیں ٹھیک شو کہنا اشد حب للہ. بل حضرت پہ تو مشرک مثال دا کارگر دے کارگر روان دے دیکھو علی سی ہوا رالا دیکھو نا ہمارا بالخوا اے چاوا ڈیرا سنے کی نبزم نو ہے نا ادا مشرک مثال دے اور موحد روان دے اللہ اللہ ہوا روان ہوا راضی سنے و تس وحکل ادا روان دے تلا تم خیز موجود سے گھبرایا نہیں کرتے اب بس روان دے اور بسی ہاں مشرک معبود بدلئی را بدلئی اور موحد اقبل معبود اشد حبا للہ. دائیو خبر ہو کما تفسیر غرائب القرآن دکتے لکھی لأنهم لا يعدلون عنه الى غيره في السراء ولا في الضراء ولا يجعلون وسائط بينهم وبينه. او دی اللہ دی اقبل پر منز کی واسطی ہم نے لٹی بخلاف المشرکین یقولون هؤلاء شفاؤنا عند اللہ ویابدون السنم زمانا ثم يرفضون الى غيره ويأكلونه كما أكلت كما أكلت المشركون. اغا وی حدیث کرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بن سار موس پس ناس کلا کلا مرغور سلبے خوش تبی کولا گپ مو اغا خوش تبی کولا مار چا خپل خپل خبر کولے نیو پکی وی یار جیوی زما پو جاہلیت کے عجیب خدایو بیا سنگا زما یو عجیب معبودو ما بول عبادتم کو چ اوگے بشم خوڑ بمی ہم سنگا یہ تو اوڑو نہ میں جوڑ کرو ان عبادت میں کہوں چکل بو گے جن لوگوں نے دیوار ہست وہ یا کلو نہ ہو دن دگر گئی کہنا اشد حب للہ ولو یر الذین ظلموا. آیت ترکیب بکو زکا چھ دے جاکہ آیت لوگوں نے بغیر ترکیب نہ چلے گی. اول دا لو شرطیہ دے اور لو شرطیہ جواب گواڑی نمان یاد کا ولو دالو شرطیہ شا یرا پا ماند یا لمس او دی مفعول دا ظلمون پست مقدر دے چی حال انفسهم دے او رست از یرون العذاب را روان دے نو عذاب نمرا عذاب دا آخرت دے ٹھیک شوا اے اس وقت کدا ولو یر اللذین لو شرطیہ یرا پا ماند یا لمس را اور اللذین ظلمون رستو مفعول دا یرا حال انفسهم مقدر کہے نمانا ولو یر اللذین کچری معلوم کی ظالمان کچری معلوم کی ظالمان حال دا نفس نوخ پلو کچری معلوم کرے وے دے ظالمانو حال دا نفس نوخ پلو اس ظرف دے چ متعلق دا یرا پورے دے اس یرون العذابا کل چ دوی اوینی عذاب لرا پاخرت کے بے ان القوتا چ بے شک قوت یو اللہ دے وان اللہ شدید العذاب اور چ بے شک اللہ سخت عذاب والا دے لما فعلوا ذلك الشرك مقدر شد لو شرط یش یرا بماند یعلم شد مفعول دے یرا حال انفس مقدر کے اس ضرب برا یرا کا عذاب نہ مراد عذاب آخرت شد پس کی چری لی دلوے دے خلقو یا پس کی چری اوینی داخلت حالت تا نفس نو اخپلو کل چ عذاب آخرت دوی اگوری پا آخرت کے او دا یقین راشی چ طاقت خطول دے یو اللہ دے دوی بچر شرک پا دنیا کے نو کرے خبر اخلاص شو لما فعلو ذالک شرک مقدر بشی دوی ما توجیدات چ دا لو تمنائی دے او تمنائی جواب نگواری نمانا ولو یر اللذین ظلمو کاش کی لدل و ظالمانو حال دا خپلو نفسنو کرت دی عذاب پا دنیا کی لدل و او ان القوت دا مفول دا یرا کر ولو یرا پس کاش کی چری معلوم کرے وے دی ظالمانو دا خبر چی قوت خاص یو اللہ دے کرت دی لدل و عذاب پا دنیا کی وان اللہ شدید العذاب تمنائی شو ان القوت مفول با دی سشی دی یرا بشی کاش کی چری لی دلے وی یا پوشیوی ظالمان پا دی خبر چی قوت طول دی یو اللہ دے پا وقت عذاب دنیاوی کی ارمان دے تیشو چی دوی اخبر حال لی دلے وی چ قوت خطول دے یو اللہ دے جواب نہ دار ضرورت دے اور کہ شرطشی علماء فعلوا ذلك الشرط مقدر بش وان القوت اللہ جميعا وان اللہ شدید العذاب بے شک اللہ پاک سخت عذاب والے دوی پر شرک زکہ مبتلا دی چ دوی عذاب دنیاوی نہ دلی دلے بس کہ عذاب دنیاوی لدلے میں بیا بے ارمان شروع کرو دوی پشر کے زکم ابتلا دی کیا خپل حالت اخروی دا قیامت نہ دلی دلے او چکلے اولی دا نو بیا بے دوی ارمان کی چکاسی دنیا کے مشرک نوے کرے از تبرا دا ظرف دے شدی عذاب سر متعلق دے از تبرا اللذین اتبیو فدغ وقت کے وقت بیزارشی اللذین اغخ اچت خلب بر دے جوال قرآن گورا سخا داڑ خط تفسیر دے حضرت مقدمہ کی لکل دی آیات قرآنیہ برائے علماء سو و پیران سو لکدایت نشی پیران پہ دو قسم دی علماء پہ دو قسم دی سو اور صالحین سو حق چاہتا ہوئی چا پہ دنیا کے دے شرک دعوت ور کرو اور یا پخپل عبادت خوشحالو دا سو دی صالحین اغا خلق دے چا دنیا کے توحید بیان کرو او دی اللہ وحدانیت بیانو او پا شرک خفا کی دل اغیطا علماء صالحین وی اغا نیکان خلق دے او بد خلق اغا دے چا شرک بیانو او پا شرک خوشحالو دا اغا خلق دے حضرت بھئی علماء سو و پیران سو کی حق میں آیات قرآنی از تبرا اللذین اتبعو اتبعون مراد اے متبوعین دی کرچ بیزارشی اللذین اغا کسان اتبعو چی داغی تابداری کرشی ہوا اغا سو کو تفسیر کبیر ہوئی انہم ساداتم من مشرکی الانسے انہم ساداتم من مشرکی الانسے چاہ سردارانو دے انسانانو او دے مشرکانونا من اللذین دا غچانا اتبعو چی چا تابداری کولا اور کڑے وا چی مریدان سو دی پیران سو بے زار بشی دا مریدان سونا ورا اول عذابا او اب گری دی عذاب لرا چی قیامت عذاب کتا وتقطعت نکٹ بشی بهم الاسباب دا باپ ماندی اندا وتقطعت عنهم الاسباب نقط بشد دی پخپل من کے تعلقات قطع بشی پا میز دو دوی کی تعلقات لیکن اس منگ تاسو تاوی ویوم القیامت یکفر بعضکم ببعضن ویلعن بعضکم بعضا ویلو کنا وتقطعت عنهم الاسباب نو تعلقات بے خپل منز کی ختم شی لیکن سورت سبا 31 نمبر آیت گورا اللہ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يدعو بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا بان قد مريدان للذين استكبروا اغا چاته چغ انکار کرو د توحید نا ان پر بسوی مستكبرین تا لولا انتم لکنا مؤمنین اے بدبختو کہ تاسو نوے نمون با مسلمانان موحدینو وقال لذین استکبر لذین استضفو انہنو صددناکم ان الہدا بعد جاکم بلکنتم مجرمین من خو تاسو مرون نوے نیولی تاسو پخپل مجرمانوے من با جلسہ شو روکڑا تو پخپل رالی من با قصیدہ غوثیہ پیشکڑا پوچھو کنا درت الناسحین با منگا پیشکا جال حق بدر تا پیش کا نو تاب امان الامسلا نمون خود تا پا زور غوگنا نیونی ولی آئی باتی چه بل مکر اللیلی و النهار ستا مکر ستا چلن دو کا کرو ما چه بد بخ بچیا ما چه تو خبر اشتینه و پکی ندرو جنو خطی سلیوان پوشو گانا اللہ اللہ پوشی مولی سیوانو آنورم دیر آیتو ندیخ بس کافی شو وقت قطعت بهم الاسباب تفسیر سراج المنیرم لکی اور تفسیر غرائب القرآن ہم لکھی اسباب نے کم اسباب مراد دی. المراد ہونا الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد قطع بشید دوی تعلقات دیو دن دوی بی اخو و ظالمانو و تاسخو گمراہانوی تعلقات دینی ختم شلا بیا و من الانصاب انصاب دلتبا نسبت نسبتو چیزا فلان کی سیبی ما دغی مریدی ما دغی چیلی ما دغی دا در بار سپی ما دوی بوی کرنا کب خبر دی وی بیوانان دا سوی وی دغی چیلی ما عید دربار پیما و تقت بالاسباب والمحاب اور محبتنا دل تو محبت نہیں پھر سر محبت تھے والاتباع والاشیاء والعهود والعقود اغلین دین عاد و پیمان طول بختم شی طول با تفسیر غرائب القرآن. وقال الذين او بی اغا کسان آئے تب چچا تابے داری کرے وا چل ان پڑھ مریدانو دیب ارمان شروع کی چلاؤ ان لنا کر رتن کاش کے چرے وے منگ دے پارا کر رتن دوبارہ تل دنیا تا فن تبر منہم نمگ بیزار شو دوی نا کما تبر او منا لکچ دوی دمگ نہ بیزار شل تیشوا یا فن تبر منہم نمگ بیزار شو دوی نا کما تبر او منا لکچ اعلان دبرا ات زمنگا نظرون بمگراڑل منخت نہ بمگراڑل ازم دئی درگاہ نہ بمنگ پ چندو چلے دل اسی خود نبی جنما گانا اس دے وہی ارما دے چلے دنیا تھا اللہ پاکی کزا لکھا دک سی دقت لکھانا دک سی یوری ہم اللہ ہو اللہ بوخی دوی تا آماد دوی حسرات دا مفول لہو دے لپاد یوریم حسراتن لپارد افسوسنو علیہم پا دوی باندے وما ام نبی دوی بخارجین من النار وطن کی دا دوزخ دا اورا بس جہنم کے وپراتی. یا ایوہ الناس علماء کرام صوفیاء عظام پوشی خواک کی دورتا چونکہ ماں در تو دعوی ثانیہ وا ذکر دا توحید دویم نمبر باندھی رد و پشر کے فعلی باندھی اقسام بشر کے فعلی دو دی تحریمات المشرکین اور نیازات المشرکین یاد درتا اصول دا قرآن نیازات المشرکین اور تحریمات مشرکین دا دو قسم شرک و مقابل دا توحید و تحریمات اللہ نیازات اللہ تحریمات اللہ برحال ساتل برحال ساتل عین توحید دے نیازات الہیو عزت احترام کول عین توحید دے اس دو قسم دا شرک تحریمات مشرکین دغی حکم ابطال دے نیازات مشرکین دغی حکم دے چاغ نجس العین دی نیازات مشرکین حرام دی اور تحریمات مشرکین حلال دی بیا خط خطا کی گئے دا سمکوا بیا و یارا زبیا خفکیم زب بلڈ پریشر مریض میں گورے زما دیر خیال کوا او کہنا زغ پہلے کی خبر خوشحالی پہلے کی خبر معشوم شم معشوم شم بیا سڑے وسم دے راز زبیا خفکیم بیا مال درس بند را کی خوایا شابا تحریمات مشرکین تحریمات مشرکین نیازات مشرکین مردار نیازات مشرکین مردار تحریمات مشرکین حلال تحریمات اللہ حرام نیازات اللہ حلال ٹھیک ہوا یاد کر کہنا میرے شیر بھی فرمائے بول شبق سلم مغالتا ہوں تحریمات مشرکین نیازات مشرکین نہیں غصہ شیوا جب غصہ کولی نشم گیا نا ایک بار غصے کولی خدا غصہ دا گل گزار ہوئی آئی غصہ دا گل گزار اللہ اللہ اللہ د کوستان سے علماء پنجپیر کی وڑا دورا اور دعا شیخ القرآن مرحوم سرمنگ ملاقات کے خصوصی اخف علماء کی عالم صوفات تھے اہی ورت حضرت دعا کا منگزو شیل قرآن سے لکار رہا ہے سیو جل کنوا اس میں درتنے کرے دعا پھنس سے دے کنا اب تو کی گئی ماں چدا بزرگ سڑے دے بخفشی ہوئی ماں معلوم ما شیخ اٹھے تو غصہ اکڑا ویرا دمر خوشحال شما پوچھے کہنا ارے وہی پنیز دا خدے چڑی خوشحال شما ایدا سے خبر کی وہی پنیز دا خدے چڑی خوشحال شما داغی استاذان و غصی منگ دے پار گولو نو گولو پوچھے کہنا استاذ دین بسوئی تحریمات مشرکین اور نیازات مشرکین سو یارا نیازات مشرکین مردار تحریمات مشرکین حلال تحریمات اللہ حرام نیازات اللہ حلال بس کلاس اس چونکہ مشرکین و دزان نصر حرام جوڑ کرو اے تب صاحب اے تب وسیلہ اے تب حام وے ٹھیک شو بعض اسی زنے پزان حرام کرو اس عنوان کے یا ایوہ الناس رد بر تحریمات مشرکین دا عنوان زماد شیخ رد بر تحریمات مشرکین اے مشرکین و تحریمات حلال دی حرام ورتمو آئے مشرکین و تحریمات سیدی حلال دی حرامی مگنے دوی دا زان نا حرام کری دی حرام آغا شیچ اللہ ورتا حرام ویلی پا دی آت کے دا آغا انما حرم پورے رد دے پا تحریمات دا مشرکین ربانے وکی دا ورتا یا ایوہ الناس دوی بہیرہ سائبہ حام وسیلہ دائے پزان حرام کرو سورت مائدہ کے تفصیل راضی بعض ساوریو پیور چداغیر پی بے نلشل ما یمنع در حالت تواغیتے او بعضیو سائبے لا یسبونہا ما یسبونہم لآلہتہم لا یحملون علیہم شیعہ اس شیبے پہ نوچتا پوشوی اے وداد درگار درگام دربار منحتون دی اللہ دی جکی پائرت کی یا ایوہ الناس اے خلق کلو خرائے مما فی الارض حلالا آغا شیچ دے پزمکا حلال و طیبا نو کلو خرائے تو کو نفرے ہاں امر دا کلو دے قمراتن اعتقاد دا حل دے مانا کلو حلال گنائے مانا خرائے حلال گنائے لگتا تے ہو سڑے ہوئی یا تو جانا تھا پو سکے یار جی دا اسے بارہ کس حکم دے الگ خریس کہے خرے مرا حلال دے خرے ہوئے مانا سشوا حلال گنائے نکلو حلال گنائے مما فی الارض ہر غشے چ دے پزمکا حلالن چ حلال وی طیبن چ طیب وی حلالم دے او طیبم دے طیب ذکر کئی گی بعد الحلال داولی بعض علماء وچ دا تاکید دے حلال طیب بس سو کوئی چ بعض سنا خودی حلال و غیر طیب دی او طیب ار اغسیز توئی چ دا غید اکل نا نفوسی سلیما نفرت نکی او چنیا نری دوی دا چندخی مخری منگکان مخری ادوی اگے تب باکر گوش ہوئے لیکن کہ چلے تا تو سوک پر یہ پلیٹ کے خطب کورنو گڑو کی رات کی چندہ کا درد کی دن زم سے تب تم نہ گورے ٹھیک نا زکا چی نفوسی سلیمت دین نفرت کی حلال ار اغسیز توئی چداغی حرمت پا قرآن و حدیث کی نہیں راغلے اور طیب ہر اغسیز توئی چداغی دا عقل نہ نفوسی سلیمہ نفرت نہ کہی لکہ حضرت تچازت پیش کر زب وب فمسرا حدیث تھی نا نبی علیہ السلام تو سلام فرمائل زمین اول مسئلہ نہ دیتا حلال ویما نہ دیتا حرام ویما حزما زردہ نہ واڑی رمبے حدیث تھے اور دام خلق عرب کی خواہ ڈا بیاروس تو زمین تحقیق حنفیم دا دے چھ زب سمسرا حلال نہ دا بیاروس دی ممان اثر آئے حضرت زما طبیعت نہ واڑی زما طبیعت جدی عقل نہ واڑی نہ طیب دیتا ہوئی تیم قول دا دے چھ دا یاد کا حلال ستوئی کلو ما لم یأت علیہ التحریم فی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجماع الامہ کل ما لم یأتی تحریمہ فی کتاب اللہ او سنتہ او اجماعہ او قیاسہ. چ قرآن کی پا سنت کی پا اجماع کی اور قیاس کی چہ کم سے حرمت نیر آگلے ایتب حلال ہوئی. طیب سے تو ہوئی طیب اگر ار اغسیز تو ہوئی چہ اصلا حلال وی خو وصفا حرام وی. من حیث الاصل حلال دے خو من حیث الوصف حرام دے. اگر سنگا لکا زمان مال تا دے پانا لکا پردے مال اس زمان یو طالب دے مثلا زالے ڈوڑے راوڑ لکی خدا دا حلال دا اصلا حلال دا خو بل طالب دے پادری خوال حرام دی زکا چی دا حق دا بل دے اصلا شو دا بنوے چی دا خو حلال دا وی گروہ حرام دا نا اصلا حلال دا خو چونکہ چی دا تعلق دا حق الغیر پیراشی نو وصفا با حرام شی حلالا طیبا اے جنسن و وصفن بس چرسن و وصفن ولا تتبیو خطوات شیطان امور پسی کی گئے پر طریقو دا شیطان. خطوات جمع دا خطوتن دا اور خطوست ہوئی اگا مقدار بین القدمین تا ہوئی دا دو قدمون پی منز کی چکم مقدار ہوئی اور دلتا نمراسی شیرے دیر مفسرین فرمائی خطوات شیطان هي النزور والمعاصي هي النزور والمعاصي اغا نزور ده غير الله اول معاصي تحريمات ده غير الله تكشوا. تفسير قرطبي ده دي آيات لان دي لكي چه خطوات الشيطان ستوي كل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصي. تفسير قرطبي نوٹ کا اور دیدے کہ اس سوئی بار سے نورم نوٹ کبھی آمخ کے زمان انشاءاللہ دا نوٹ کا زمان سر صفحہ 208 وہی صحیح خبر ادا چھ خطوات شیطان عام دی فی کل ما عدا سنن والشرائع من البدع والمعاصی ولا تتبعوا خطوات شیطان تابداری مکوئے پا طریقو دا شیطان یعنی معصیت مکوئے بدعات اور معاصی نظام ساتھ ہے. اور عقل حلال امر والے کر دے علماء ذکر کئی چ نجات کے پاردری اسباب دی عقل حلال و اداء الفرائض والاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. عقل حلال عمل کو فرائض زبان دے اور تابعداری کول دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور بیاوی چ عمل چ قبلی گنو پا پیزو سیزنو سرا معرفت تباری تعالی معرفت دا حق اخلاص دا عمل عمل پا سنت عقل دا حلال. فَإِن فُقِدَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ يُرْفَعِ الْعَمَلُ وَكِ دِي پِنزُونَ يَوْمْ مَفْقُوسٍ عَمَلْ نَقَبْلِ. تفسیر قرطبی دی یاد شوان خطوات الشیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين بے شک دا شیطان تا دفاع دشمن اخکار دے انما یامرکم بالسوئے بے شک دا شیطان امر کی تاسو دے بدائے والفحشاء او دفحشاء وان تقولوا او تاسو امر کی چوئے علی اللہ پر لا باندے ما خبر لا تعلمون چ تاسو نہ پوئی گئے دا سی خبر کو چ پوئی گئے نا اس مطلب شیطان کو امر نہ کی شیطان کو وسوسے اچھی امر نہ کی دل پاک تفسیر مراغلی کی انما یامرکم اے یوسوسو ذکر دا امر دے مراد تنا وسوسہ دا یامرکم وسوسی اچی تاسو تا لیکن دا وسوسی تعبیر پا امر سر ولیو کا ذکر چکر دے وسوسہ واچی نو خلق دا غی تابداری شروع کی لکا چی یو مامور دا آمر تابداری کی مانا پوشی گا نا وسوسہ چی واچی نمو وسوس اگر سرے چی دا چاپ ذکر وسوسہ تیو دا شوی تیر شیطان تابداری شی داسی لکه مامور چې د عامر تابعداری کی نو گویا کی دا شیطان په دوران د وسوسه کې عامر شو یا امرکم دي شو بسوی والفحشاء سو او فحشاء ستوې د سو دایره کو ډیر عام ده خو دې کې مانو کا اسو هر هغه ګناه لا حد فی چې پکې حد نیوی والفحشاء ما فی حد لک زنا. فحشاء هر هغه ګناه ته وی چداغی کی حد شریع ذکر ہوئی او سو ار اغ گناہ تو چپائے حد شری نہیں راغلے. یا مانو کا اسو اقوال شرکیہ والفحشاء افعال شرکیہ. سو اقوال شرکی فحشاء افعال شرکی افعال کارون دا شرک. اسو ویناگانی دا شرک والفحشاء کارون دا شرک. یا علماء لکی اسو قبیح عقلی فحشاء قبیل شرعی قبیح شرعی. اور سو دا قرآن پر اصطلاح کے پٹیر توجوات راضی کلا دا سو پمانے دا شاوت راضی اسو بمانے شاوت. سورت یوسف گورا سورت یوسف چوبیس نمبر آیت گورا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا تِشْوَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْآ بُرْهَانَ بِهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ بِمَعْنَى شَاوَتْ. کلا پمان زنا امراضی دغه پیزشتم آیت اور پسیو گورا. قالت دی اوے چالا کے قالت اوے دی چالا کے ما جزا من اراد بآلک سوان سر بدل داغا چا چراد کی پال ساباند زناو نسو پا ما زنا شر. او کل دا سو پا مانا دا اعتراض رازی تام سرا تک سورت نحل گورا سورت نحل یو کم شپیتم نمبراتو گورا تام پیجن کن اعتراض یو کم شپیتم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به دتان دا خبر نہ چ دیتا ویلا شویدا. او کل دا سوء پما دی عذاب ہم رازی دا سورۃ النحل گورا آیت 27. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء بما دی عذاب دے. او کل پما دا قباحت ہم رازی قباحت در صورت نه لو گورا اے شپتمات للذین لا یؤمن بالآخرة مثل السوء مثل قبیح. او کل دا سو پمان شرک رازی صورت نساء گورا 110 آیت صورت نساء. ومن يعمل سوءا شرك تشوا سوءا شرك 110 كلا دا سوء فمان دي كنزلو سورة ممتحنة وغلا دم آيات وغلا ويبسطو إليكم ايديهم وعلسنتهم بسوء ممتحنة دم سوء فمان دي كنزل سراوين کلپ مانا د شکست تم راضی حزیمت. سورۃ آل عمران گورا یوسل یوسل سلور اویا گور جی فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء شكست. كلا سوء بماند برس برگی مرض مرازی سورة قصص ہو گورا قصص سورة قصص دو دیر شمایت ہو گورا. اسلوك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء اي من غير برس. او كل سوء بمعنى شدت او سخته امراضي سورة بقرة وقرا يوكم 55 نمبرات وَإِنَّجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ سخت عذاب سوء بمان شدت دل پاک علماء لکھے السوء اقوال شرکیہ والفحشاء افعال شرکیہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا زجر پر مشرکینو او کله چې ویل شي دویتا اتبیو تابعداریو کې مانزل الله دا قران چې الله پاک را لګل دی قالو وای دوی چې بل نتبیو من تابعداری کو ما دا دین الفینا علیه ابانا چې موږ متی دی په غیبان خپل مشران اولو کانا الو اولو حمزه او واو عاطف په منځ کې معطوف علی مقدر کا اولو کانا اے ایتبعونهم ولو کانو اے ایتبعونهم ولو کانو اے دوی دیاغی مشران تابداری کی اگرچہ مشران دیاغی لا یاقلون شیا چنپوی کی پیسی باندے ولا یاتدون او ندشے ورت ہدایت دا آیت رد تے پا تقلید شرکی باندے مجھے کہتا سا عنوان میں سکے خود رد دے دا آیت پا تقلید شرکی باندے تفاسیر کی لکل دی چی دا آیت رد دے پا تقلید باندے نہ بعض خلقوی چی تقلید کول والا مشرک دے لکا چی وی کنا اگر خلق چی غیر مقلدین دی آئیوی چی دا تقلید شرک دے حالانکہ دے پخپل تقلید نہ خالی نہ دے دے تو چی کلا خبر رکھے دے بخاری کی راتو خوایا وطر دگا ترمیزی کی در تخیم دے بھی نہ ماتا بخاری کیوں خوایا تو اے نو ابو داود کی در تخیم دے بھی نہ ماتا بخاری اخایا تو والی دے بھی دا بخاری اصح الکتب دے وطر قرآن کی راتو خوایا قرآن کیوں خوایا جو بخاری اصح الکتب بھی لی حدیث کی راتو خوایا کم سے حدیث کی راتو بخاری اصح الکتب تو چاہ تقلید کے وہ دا علماء محدثین دے ایسے ریا تو دا گنو تقلید کا ہے وہ خیر دے اوزا چھ دے یو امام ابو حنیفہ تقلید کو مشرک شا وہ بیو دا سا دا سا مکہ ہویا دا سا دیر دا خبر مکہ ہویا تا خیال دے ورتا دنیا کے دا سی سکشتے نا چھ تقلید نہ کی سیاست دا سکشتے نا چھ تقلید نہ کی آج شیخ القرآن خبرہ وہ یو زیر تلارم یو سری پر تقلید بد کر بدلے مائی گور قرآن پاک راضی متقین چاہتے ہوئے یؤمن بالغیب ویقیمون الصلاۃ کہنا ارما یو ترجمہ ہو کر دا یقیمون الصلاۃ ما تو ہی دا ترجمہ دا سے نہ دا میں اسے سے ترجمہ دا یقیمون الصلاۃ مراد ہے چھو قائم کئی مزن لرا میں دا چا لکل دی وی جلالے ہا شیخ ورتے چ ما ورتے خا پہ یقیمون الصلاۃ ترجمے کے خود جلالین تقلید کہے اور چمنگ مسائلوں کے دماغ سے تقلید شروع کن تو ایچے شرک دے تو مقلد دے طالبی منگ مقلد دے امام یوں خبر اخلاص شو دگا مقلد ہوئی فلان کے وہی لغت لکھ دی پوچھے لغت کے دلی کلمی ترجمہ دا دا دا لغت شاعری دے دا لغت شاعری دے دا تو چاوی لی سر یا اگر لغتی اس تقلید کہے انو خیر خیرت دے او کچھ امام سے تقلید علماء کی دو شرک شا دا سمکو یارا اے مینہ در تک نمی جو لے در تک وڑو مسڑیا دا سمکو زان پی پو کے امام تفسیر نہ کرتلی تقلید رد دے دی آیت کے پر تقلید باندے زم منا کم تقلید شرکی آگا مازا تپ اصولو کی بیان کرو ٹھیک شو گئے شرکی بی تقلید او دا شرکی تقلیدی کم دے چ قرآن اور حدیث دے دے پر زد کی دا خپل مشر قول اور فعل پیش کی دا تقلید شرکی دے لیکن مشرکین بوئی ما نعبد اللہ لقرب من اللہ زلفا ولی زم مشران منتداوی لی دی دا تقلید شرکی دے اور دے تشرک ہوئی قرآن پر دے باندھ رد کی اما تقلید دا مقلدین دا ائمہ اربعا دا شرک نہ دے بلکہ دا ثابت بالقرآن و بالاحادیث وبی اجماع الصحابہ دے خدم ریا سات نور باس نکو مسئلے کے زانست لے کو یور سی او مسلو کم دا ڈیرا دا خو خیر زبر تا حوالی در کم دا سنی چے حوالی نشتے رہے حوالی بدل در کم انشاءاللہ چستا بیار تسلی و تشفی وش انشاءاللہ علماء کرام ذکر کی مسئلے توقیدہ اول پدی مسئلے بان داغ دا چ قرآن پہ کم تقلید رد کی تقلید شرکی تقلید شرکی دے تو وہی جو نص صریح پہ مقابلہ کے دا چارائے پیش کے دا تقلید شرکی دے پہ مقلدین کی سوکھتے دا نص صریح پہ مقابلہ کے دا چاقول پیش کی مثلاً خبکی گیا ماں من مقلدین یو دا امام صاحب رحمت اللہ علیہ پہ دے تحقیق کی چی آدم رفع یدین دا اولاد دا رفع یدین نا تغسرا دا اولاد من پا دی تحقیق کی دا امام صاحب تقلید کرے دے و دا امام صاحب تقلید محض نہ دے دا در حدیث در حقیقت تقلید حدیث دے دا حقیقت کی تقلید حدیث دے تو حدیثین متعارض ہو ابن عمر دے ابن مسعود دو حدیث ہو نہ منگ تد امام سے علم اعتبار ہو نہ تقویت حدیث ابن مسعود لور کے پہ حدیث ابن عمر بات بس نہ منگے چ امام سے تحقیق دا دے زمنگ دا فخ دے چ دا تطبیق بین حدیث نے کر دے اور بیا نور دلائل دائیں اسے مثال در در کو ہاں مقلدین یو تقلید فی الاصول دے فی اصول الدین منگ دے تقلید قائل نہیں ہو یو تقلید فی الفروعات دے منگ دے قائل ہو فروعات دی تو یہ چپاغی باندھ نس موجود نہیں چپ کم چیز کے نس نشت دے امام سے تقلید کو سوکھ دے امام شافی سے تقلید کی سوکھ دے امام مالک سے تقلید کی سوکھ دے امام احمد سے خدا کو کم مسائل ہو کی چدی تو فروعی مسائل ہوئی چپ دے بان نس نشت دے اما مسئلے دا نس کی ہاں منگ چاہ تقلید نہ کہو او کہ چاہ قول اختیار کرے دے اور داغی پہ علم بانے اعتبار کرے دے اور داغی اگر توجیہ اور تحقیق زمگا پہنچے دے مسئلے مان پوچھے او کہ چر داس نہیں نماز تمخ کی دوارا حدیث دے بخاری دی ہر کیا شوی چ نبی علیہ السلام کو ولاد مجاز نہیں دی کری اور عمر سے بھی چکری دی اس بس کہے یا خبر چ دوارا حدیث نہیں دی تو داس ہوا چمنگ دو رسو ٹھیک شو کہنا او کہ وہ چدوارا حدیث دی یار دا کو تعرض دینو سنگا چل بکو اس کے تو چ تعرض دفع کو ماں نہ پیغمبر سان کو تعرض نہیں دفع کرے یہ حدیث سپرمنس کے خود پیغمبر تعرض نہیں دفع کرے چاہ دفع کر دے اس ائمہ علماء دفع کر دے لگے تو تقلید ہوئی نو خدا دے وہ قرآن پاک کے چکم سے کیا تم راضی گور مرگ تھے اور اللہ پہ دربار کے پیش کے دل مشترے اور قرآن پاک جو کم آیتوں نے دی دارت دے پہ تقلید شر کی باندے لیکن یہ سو آیتوں نے گورا اے بیا دی آیتوں کو کہ ترجمہ سنگا دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چُوِلَ شَدْوِتَا اتَّبِعُوا تَابِدَارِيُوا كَئِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ داغ دن حق دن چھ اللہ را لے گل دے قالو دوئی چھ بلنا بل سے تو ہوئی اضراب دے انکار دا ما سبق نہ دے بلنا من دی اللہ نہ منو نو چھ نہ منے دے چا منے وی نتبیو من خو تابی داری کو داغ دین الفینا علیہا علی آبانا چھ مک پپلا ران متیو گاؤں قرآن اولو کانو حمزہ او دوا پمیز کہتے ماتوف علی مقدر آیت تبعونہم ولو کانو ایدیوات پسی روان دی اگر چھ پلا ران دو دی نپری کی پیسیز باندی او نی دی ہدایت والا معلوم ہے چھ داغ تقلید دے چھ دا قرآن نہ خلافو سورت مائدہ و گورت تک رشا 104 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَقَالُوا حَسْبُنَا چورتوے چراش قرآن و حدیث تا وی حسبنا ما وجدنا لآبانا بس کافی دے ملاغ دن چھ من پہ مشران متی دی حسبنا قرآن نا حدیث نا ما وجدنا حسبنا سورۃ لقمان گورا سورۃ لقمان گورا ہے اللہ آیت نمبر 21 گورا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا سورت زخرف گورا شابت تک رشا گورا آیت نمبر 23 گورا 23 نمبر آیت کو گورجی گور علماء کرام وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا بشك متي من س آباءنا على امة وانا على آثارهم وكنا مقتدون من دخل مشران وآثار نترون کی دا تقلید شرکی دے جو دا قرآن و سنت خلاف تھے. اما تقلید جائز فهو يجوز اور تفسیر قرطبی نا دا خبر نوٹ کا دے صفحہ 211 کی لکھی اما تقلید فی الحق داولی کے زانہ اما تقلید فی الحق فاصل من اصول الدین وعصمت من عصم المسلمین يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر بياوي واختلف العلماء في جوازي في مسائل الأصول وأما جوازه في مسائل الفروع فصحيح 211 صفوة بيادي في 212 لكي وقال ابن عطية وشكنا أجمعت الأمة على ابطال التقليد في العقائد عقائدك تقليد نشتره واما في الفروع فهو اصل من اصول الدين چاہیے کرنی امام قرطبی لکھ لی اور تقلید وہی ستا لگ تقلید خوب ازدہ کا جو تقلید ستا ہوئی کلیات ابی البقاء جلد اول 126 کی لکھی قبول قول الغیر بلا دلیل لچا قول قبلول بلا دلیل کشاف فی مصطلحات الفنون جلد 1500 صفحہ او التقلید اتباع الانسان غیره فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیقت من علی الحقیقت من غیر نظر الی الدلیل یو عالم پس تلل چستا یقین وچ دے حق دے او انت کے دلیل نو ٹھیک شو بھائی. علامہ ابن الملک شارح دا منار اغل کی ہوا عبارت عن اتیان فی قوله او فعله معتقدا للحقیت من غیر تعمل فی الدلیل فتاوی اللجنہ جل نمبر 5 صفحہ نمبر 29 کی لکھی و تعریف دا تقلید دا دے بانو لم یقم بی اتباع حجت ولم یستند الی علم چی دلیل نشتے پی یو مسئلہ کی اتد یو بزرگ پسی روان شنو دیتا سوئی دیتا تقلید ہوئی نو مسئلہ نہیں چلے گا نا دا غیر مقلدین حضرات گرد بد خونے ہوئے نا دی ہدایہ ہوئی باقی دا اللہ کو ہدایہ والی ہوئی وی دا منگ رد دی پار ہوئی نو رد دی پار منیا ہوئی کنا رد دی پار قدوری شروع کئے ہدایہ والی ہوئی وی من ہو میں شناسم اصل کے مسائل دی پار اس دکھائے خیال نہیں ہوتا گانا کہ نہیں پسون ہزار ہا دا سے مسائل دی چی پاگی ہدای بان فتوا کی تقلید ہو کر ایسے تقلید تقلید تقلید تقلید کم علماء سر نمونہ لکھے عبارت نہ نئے ماں احکام القرآن دا جسات جلد 215 صفحہ اگر لکھی چی ان العامی علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث امی باندھ علماء تقلید پکار دے تفسیر کبیر لسم جلد 200 کی لکھی ان الاستنباط حجت والعامی یجب علی تقلید العلماء فی احکام الحوادث مستدرک حاکم جلد اول 133 کی راضی و اولی الامر منکم باندھی وی و اہل طاعت اللہ قال ابن عباس آل الفقہ والدین وآل طاعت اللہ تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 15 او انشاءاللہ ماسبخین ٹیم کے اسم آخری سپاری دن زوہ در طبیعہ راو روا فپیز اسم صفحے کی شاہ عبدالعزیز صاحب در تبارک اللذی پا حاشی باندے تفسیر باند لکی بعض از مفسرین نسمع را بر تقلید و ناقل را بر تحقیق و اجتہاد حمل نمودہ اندر کہ ہر دو راہ رائے نجات اندر. شاہد العزیز سے فرمائے گو بعض علماء چدا چرتو منگا تفسیر کے نجلی دلی ہو شاہد العزیز سے پر تفسیر کشتے تفسیر بیضاوی جلد اول صفحہ نمبر 95 میں درسی بیضاوی کم دے اما اتباع غیر فی الدین اذا علم بدلیل اذا علم بدلیل ما انه الحق كالانبياء علیهم السلام والمجتهدين في الاحکام فهو في الحقیقه ليس بتقلید بل اتباع لما انزل الله. سمرا خست خبر البدائع والصنائع في ترتیب الشرائع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 6 ولان العامی يلزم تقلید المفتی. بعض خلق ہوئی چھ شاہ ولی اللہ سے حجت اللہ کی پر تقلید رد کرے دے آئے تو سخ خبر پتہ دا حجت اللہ فما قتل دے پانی پانی حجت اللہ جلد اول 154 کے راضی قد اجتماعت الامتو تیشو گنا علا جواز تقلیدہا الہ یومنا حاضر وفی ذالک من المصالح ما لا یخفا لا سیمن فی حاضر ایام. تقلید کے لیے فیدیشتا دے بیا حجت اللہ کی لکھی جلد اول 158 کے لأن العامی یجب علی تقلید العالم الملل والنحل جلد اول 201 کے راضی وجب علی العامی تقلیده والاخذ بفتواه اور بیا الملل والنحل 205 کی لکھی اما العامی فیجب علی تقلید المجتہد. فتاوی مصری دا شیخ الاسلام کتاب دے 556 کے دا تقلید وجوب ثابت کر دے. مدارج السالکین جلد 3 124 کے راضی اصل هذا المذهب ملازمت الكتاب والسنة وترك الاهواء والبدع والتمسك بالائمه. دا ائمه پسی بروانو سے فتاوی اللجنة الدائمه جلد 5 صفحہ 38 اور 29 31 32 28 29 31 32 عیل کی ویجوز له التقلید فیما عجز عنه واحتاج الیه. مکتوبات مجری الفسانی 2 جلد 155 اور 155 اعتصام شاطبی جلد 2 344 اور 345 اصول سرخسی جلد 2 139 اور دیر یو خستہ ضابطہ ذکر کرے گا الفتح الربانی 129 اصول سرخسی نے دے یو دیر خستہ ضابطہ ذکر کرے گا اغوی کچر تقلید ثابت نشی نو اس دی زمانے کے دمر زیاد فروعات تی او حوادثات تی چا غیر متنائی حوادثات تی نو داغی دی پار بحل تسنگا کئے لیکن دی زمانے کی دیر دا سے مسائل دی چلو قرآن و حدیث سر پر نسی سری او مجتہدین کو کتابوں کی سبا کئے دیر پارا اصول سرخسی دویم جل کے آگے دل پر دل ضابطی ذکر کری دی اور ضابطہ دا چھ بغیر تقلید نہ بلخ کار مشترے دا یو کتاب دے خلق مشہور کئی چھو شاہ ولی اللہ سے دا تقلید مخالف دے دا دے اقد الجید دا دے شاہ ولی اللہ سے کتاب دے اور دا طول پر تقلید دے کل شیر اور دے دا صفحہ 120 وی ایلم ان تقلید المجتہد علی وجہین واجب و حرام نو حرام لکا شرکی شا دیکھ شوا اور واجب لکا دے امی سری دے پارا یا منگ دے پارا چمگ دے مسائل پو ناج باندنی پوشی نو دیوی چھ تقلید واجب دے ایک دل جید دے شاہ اللہ سے کتاب دے اور دا پو کراچے کی ملاوی گی سکر چھ قرآن محل مقابل مولوی مسافر خان کراچ آئی چاپ کرے دے دیکھ شوا ایک دل جید پو دے مسئل لکر شیئے دے ایک دل جید خان نو تقلید خما اتا دے پاس ضروری دے خان مس و مس الذین کفروا زجر پہ مشرکین باندھے اور دے ادو ترجمے دی و مس الذین کفروا اور مثال دے کافرانو اصل کدا فرق لفظی دے تقلید و اتباع کی فرق لفظی دے شے واحد دے. سورت طہا کی بدر تزا انشاءاللہ ہوئے ماں پوچھے گا نا اصو کچھ اتباع خدا چونکہ داماد چھ دا تکم کتابون زگر دوی تقلید اتباع یو مانا گئی وی تقلید چھ دے اتباع قول الغیر بلا دلیلن دے او اتباع اطلاق چھ دے قرآن و حدیث سر حسی اکر پیغمبر اتباع و اصل علماء چھ شے یو دے داد ماتوریدی مقلدین کو اصول کے معنی دادا چھ دے اصول و تفصیل ماتوریدی سے بکڑے دے نا کتاب زمنگا اغم اوا او مرجع دا دانا چی اصول منگ تاریخو دل دی زکر اصول خود قرآن ندی او معرفت تا اصول دغی تا وی چستا زین کی بلا تردد یو شیراش دیتا اصول وی اصول پا دلیل لکا اصولات اصولات نفس فرضیت تا صولات منل دا اصل دا اصول دا دین ندی اما دا دی ارکان فرض سدی واجبات سدی سنن سدی مستحبات سدی دیتا فرو وی بس میں پوچھ رہے نہ وجود بار تعالیٰ دا مسائل اصول نہ دے ومثل الذین کفروا دے آج دو ترجمی دے اول مسئلہ علماء ذکر کئی لک سراج المنیر چپ دی آیت کی مثال دا مشرکین دا عقیدے دے مشرک چکل غیر اللہ ذرا مدد کئی وہ دی دا سی مثال دے لک یو سڑے چ گڑو بزو تو آواز کئی آگا سڑے چ گڑ بزو تو آواز کئی آواز کو ان کی تو بغیر تکلیف نہیں نہ رسی جان استرے کا دان کی خیر اللہ تو رامد شویلو کی دے بلون کی نس خیر نہ رسی سوا دان استرے کھولنا سراج المنیر معلوم التنزیل مانا و مسل اللہ جینا کفرو اور مثال د کافرانو بلنا د غیر اللہ کی کم اصل لذی پشاند مثال دارا چاہ دے ین ای کچھ آواز نہ کئی بیمار غسی تلا اسمو چگی ناوری اللہ دعا ام و ندا ام فرق ما بین دعا ندا کی یاد کا دعا لپار دے قریب وی او ندا لپار دے بعید وی یا فلان دا دعا دا یا فلان دا ندا شو اصو کی دعا دعا صوت تے او ندا رفع الصوت بحاظ الصوت اے نفس صوت اللہ اکبر دا دعا شو نفس صوت اس دیل اچتور دا ندا شو لیکن اس دیل توی یا عبداللہ دا صوت دے یا عبداللہ دا ندا شو دیل پار خستا فرق دے الدعا للقریبی والنداء للبعیدی ناور اللہ دعا وندا سمن کافران کان دی بکمن گنگیان دی امنان دی دی فم لا یاقلون پیس نہ پوئے گی دایو تو جی شوا یعنی کافر چی غیر خدا اسنام اور مخلوق لرا مدد کی را مدد شوئی دی مثال دا اگر اجری دے چی گلو بیزو تا آوازو نہ کی اس گلو بیزو تا چی کم اجری آواز کی دی آواز دی سمیلاوی گی ستو مانتیا نور اگر گلو بیزی پر مطلب نہ پوئے گی نو دارنگی مشرک چو یا فلان اغسنی صرف زانستر کئی مطلب دیتا دیتا دیتا مطلب نہ حاصلی گی دا یو قول شا اے دویم قول دویم وانو کما وَمَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَخْتِ عَسْرَ مُتَعْلَقُمْ وَمَسَلُ وَعِذِ الَّذِينَ كَفَرُوا مثال مثال دا وَعِذ دا کافرانو کَمَسَلِ الَّذِينَ تیشو مَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَسَلُ وَعِذِ الَّذِينَ كَفَرُوا مثال دا واعظ دا کافرانو کا مسل الرائی کا مسل مسل واعظ الذین کفروا کا مسل الرائی مثال دا واعظ دا کافرانو پشان دا شپن کی دا گڑو بیزو دے لکا شپن کے چی گڑو بیزو تاوازو نہ کئی نغی صرف دعاو نے دا محسوس کئی پا مطلب نہ پوئی گی واعظ چی کلا کافر تا تخریر کئی نہ صرف صوت تا مبالغ بانی پوئی گی خوب مطلب دا مبالغ نہ پوئی گی یاد سر مثل واعظ الذین کفروا کمثل الرائی الذی ینعق مثال دا اغا چا چی واعظ کئی کافرانو تا تدی داسی مثال دے لکش پن کے چی گڑو بی زوتا وازو نہ کئی اللہ اللہ یا مثال کا مثل الذین کفروا مان آسان کا مثال دا کافرانو کا مثل بہائم الذی بس مثل الذين كفروا مثال الكافرانو بنپوی دلو دا قران کا مثل بهائم الذی مشان دا مثال دا ڈنگورو داغشپن کی دے یعنی کوچ داشپن کی آواز کی اگر چاہتا چنا اور اللہ دعا و ندا مسئلے وانے پوچھوئے مثال دا واعظ دا کافر لکہ دشپن کی دے یا مثال دا کفارو مشان دا ڈنگورو دشپن کی دے خبر اخلاص ہو جاؤ یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو بیام ترغیب دے مسئلی تا چہ تحریمات دا زان نمو جوڑا وے اللہ محرمات ایت حرام وے او زان تحریمات مو جوڑا وے یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو کلو خرائے من طیبات ما رزقناکم دا پاک اغسیز نچ مطالب در کری دی وشکرو للہ دا اللہ شکریہ دا کہے ان کم تم ایاہو تابدون کہ اے تاسو خاص یو اللہ بندگی کا ان کی انما حرم علیکم المیتتا بے شک پخ خبر دغا دا چلا حرام کر دی پتا سبان مردار ودما ونا بیدن کی ولحم الخنزیر وخد خنزیر وما اوہلا ہر غشے چواد اچت کر شپا غیبان دی لغیر اللہ لپا تقرب دا مخلوق ترجمہ کم تحقیقوں فمن پس اغسر از ترا چلا چار کرش دی محرمات ہوتا پہ استراری کری ہی سرا یا پہ استراری جو ہی سرا مانا یاد شوا تو لفقہ درا گیر شوا فمن از ترا اغسر چلا چار کرش خورلو دی محرمات ہوتا پہ استراری کری ہی سرا کری ہی قرآن پی جانے کہنا مجبورا کول چی چاہ تو ٹوپک نیچے قرآن یا پہ استراری جو عسرہ اگیشوی او حلال نمیلاوی گی سواد دی مردارونا حل سوچ لاچار کرچ دی محرماتو تا پہ استراری کل حسرہ یا پہ استراری جو عسرہ پہ دی حال کے چی غیر باغن غیر باغن چی باغنی ولا عادن اور عادنی فلا اسم علی پدی گناہ نشتے ان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے صرف لفظی ترجمہ کم پدی آت کے مسئلہ المسئلہ الاولا انما حرما الباس بالحسر باس زکا دے آت کی یو اشکال عظیم دے چی انما ہو کلمت حسر دا اور دے آت کی حسر پا محرمات اربع ہو شوے دے چمیتا حرام ادا دم حرام دے خنزیر حرام دے ما اوہلا حرام دی دا سلور حرام دی حال دا دے چی دی سلور نہ بغیر نورم محرمات شتے دے سوال بانے پوچھ رہے بس تو حسر کلمی دا حسر باندھے چی دے نہ معلوم سے چی محرمات سلور دی حالانکہ محرمات دیر زیاد دی دو جواب دی یو جواب دا دی ملی سیوا چٹک دا انما حرما دا کلمہ خدا حسر دا خدا حسر اضافی دے پا نسبت دا محرماتو دا کفارو انا یاد شوا حسر دے کو حسر استثنائی ندے حسر اضافی دے پا نسبت دا محرماتو دا کافرو اور یا یو ناسو کلومی ماسل اثر تعلق دے زکماتو گا کرا کافر سا حرام کرو سالور سائبا وسیلہ اور بحیرہ اور حام کافرہ سو حرام کرو سلور سوچ مار دو گورا آیت 103 ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام کفار حرام کرو و بحیرہ صائبہ وسیلہ اور حام سو سلور اللہ انما حرم حسر اضافی بنسبت محرمات دا مشرکینو مانو بسنگا کے طالب جانا اے دا سلور حرام ندی چی تا حرام کری دی دا سلور حرام دی اسے بوجھ لیگا نا دا حسر پہ اعتبار دا محرماتو د مشرکین او دیتا حسر اضافی ہوئی حسر حقیقی نہ دے دے مخبرہ تک دا دے سلور کے دو خود حسر دے خدا حسر دا عظیمت قبیلی نہ دے حسر استثنائی نہ دے دے مانے یاد شوا دا حسر دا قبیلی دا عظیمت نہ دے عظیمت زی سرا نہ کی حسر استثنائی مانس بے شک اللہ حرام کری دی دا محرمات چڈیر غٹ غٹ دی مراد تنسری حسر پہ اعتبار دا عظیمت سرا دا سلور ڈیر غٹ حرام دی حرام دی مردارا دم خنزیر ماوہل دا حرام دی حسر اضافی بنسبت تا محرمات دا مشرکینو یا حسر للعظیمت لل استثنائی او مقصود بیان دا غٹوالی دی اجرام کبیرہ دے سلور جرمونو دے خلاص شو خبرہ لفظی فرق میتا ستا ہوئی میتا ہوئی مردار تا مردار ستا ہوئی ہاں اے غکر تعریف جامع در تکم کلو ما ماتا بحطف انفه او ذبحا بذبح غیر شرعی تعریف جامع دے مزید بکے انشاءاللہ یا شاء کلو ما مات بحطف انفه ہر اگر شیچ اگر مرشی پا بندش دا ساسرا یعنی چرگ دے غوا میخ دا تا علال نکرو مرشوا اعتبر تا مردار آوائی پا مانا مرشوا بغیر دا علالو رونا دا یوش اوزو بحب زبحن غیر شرعین یا علال شی پا پا دا سی طریقے سا چا شرعی نوی لگے یو شید سٹ نچو ور دے یا مشینی زبیحا پدی ملک اشتے اور پدی بانی مفتی شفیع علیہ الرحمت کتاب لکل دے اسلامی زبیحا اور اگر دیر دا کتاب دا متعلی کتاب دے ابھی آپ دیر دے کیوں لکھا زان لبی آؤ گورا اس دیر دے کی زوہ سخباز تاکریشم کولے اور تعریف جامعی دیاد کا کل ما مات بحطف انفہی اوزو بحب زبحن غیری اگر میتا دے ودم اور وینا دلتا مطلق دے وہ 145 نمبر آیت سورت انعام کی راضی ودمم مسفوحا وینا بیدن کی حرام دا تیشوا ہاں نبی علیہ السلام فرمائے احل لنا المیتتان ودمان داغی دا سی معنی مکہ ویچے مکتا دو مردار حلالی دی حدیث بسنگ معنی کہے احل لنا المیتتان عربی کی وینو خیر دے من دی پارا حلال کرشید دو میتی دمانی او دو وینی بس خیر دے اسی معنی کو احل لنا المیتتان من دی پارا جائز دی خوڑل دو سیزنو چی آغا احلالولو تا دی آغای احتیاج نشت دے جائز دی من لخوراک دو سیزنو بغید احلالینا السمک والجراد مئے اور ملخ بس مئے احلالو ضروری ندے تیشو اونی سچ مرشن بس خیر دے خورا داغی دا نفس موت بس سبب دا حلت دے دارگی الجراد ملخان خوش نشتے دے چرتا چرتی غٹ ملخی تیشوان ود دمانی الکبد والطحال جگر او ترلے پختور گے ورطا سوب ہوئی اینا اور پختور گے دا تو سیدھا منگ دے پارا وینا دا منجمد دا اور منگ دے پارا حلال دا ولام الخنزیر وقد خنزیر الک خنزیر خوب جمیل اجزا مردار دے نو تعین پا لحم خنزیر سر نسو نکتے دے پارا دے ولما لکی چھ انتفاع بی جمیل اجزا الخنزیر حرام دے زکر چھ دا خنزیر نجس العین دے اور نجس العین زکر چھ دے دے لوی دلہ دے کہنا وہ سو شما مخیقی عبر کما دے دلہ دے اور منا تاسو بکت حیات الحیوان دا دمیری خواہ کا نا یارا آگے لکل دی چھپا تمام حیوانات کے بغیرت دے دے اور آگے وجہ دادا چھ ہر حیوان اخپل دا جرس زوجی سرا محل قضاء شاوت کی خو خنزیر نر او مادی نه پیجنی خو بلن و دوبرن دے قضاء شاوت کی مشغول بھی او دا سبب دا بے حیائی دا انگریز خوری زکا انگریز بے حیا دے انگریز خوری نا انگریز بے حیا دے زکا چی غیب نفس کی بے حیا وخا پرتا دا دا زمان دلتا دا مرگری انگلین کے پاتے کی گا نا دیو اوزل ما پتی زکا دا خبر کولن درس درس ماتوی چی دا خبر تا سنگا اکڑا مائی ما سکا دلیل دوی آو وی انگلستان کی چی او سری روانی و خضا ور سری او تو تو چی دس از بیوٹی فل نغب درتی تینکیو وری مچ کہ تو تو چی دا خضا خود دیر خستا دا اگر بستا دیر دیر میرا بانی دیر دیر میرا بانی کہ یو خضی تا تاوی چی تو خود دیر پیغل جنی او دیر خستا اگر بدرتی تینکیو تینکیو تینکیو میرا بانی خو که دلتا دی چاہتا ہوئی ہاں یو غیور سڑی وی وسا بی بی روانی اب کہ تو ارتو ہے نو کہ یا با یا بتی یا با اخلا کو یا بتی یا با زیر نو دی حیواناتو کی خنزیر نہایت بھی شرم دے نو لہذا بی جمیل اجزا دینا انتفاع حرام دا و تعین دا لحم شوی دے زکا چی دا جز معظم دا ہر چیز دے اس دغا می خدا آئی اڈو کی خطو نکھرے وخی خرے دا خنزیر تمام اجزا لحم وی کہ شہم وی کہ سوی جلد سرمن وی او کہ پلی وی کہ اعصاب دی او کہ سدی اعظام دی ہر سو حرام دی فکر دی دیر رنگن دی اڑا دی وما اہل بہی لغیر اللہ